gazikarru negaztiru miugandala diusi bizendala nukizila ju nela kuizila nuranu napuki gapuzielu kaditi napuzianu nawini naro girazabi kadigiji wijezu yulama zedabiti bisanasti gawasha kezuji tanumasiu nugi bashu nashidonga gabalanu danina Zaduna nenu girani mazee.